الباب الثامن والسبعون ومئة باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين سفر سے آنے والے کے لیے مستحب ہے کہ پہلے وہ اپنی قریبی مسجد میں آئے اور اس میں دو رکعتیں پڑھے عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين متفق عليه حضرت كعب بن مالك رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں تشریف لاتے اور اس میں دو رکعت نماز ادا فرماتے بخاری و مسلم